Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi karşınızda. Ne diyebiliriz? Taner Karadağlı'nın Ankara Şubesi Oktay Demirci. Çok teşekkür ediyorum Ege gerçekten. Ama işte bazı şeyleri de insan içselleştirmedikten sonra hiç anlamı yok. Şöyle o kadar gözlükleri tak, saçların yanları beyazlasın ama kahkahada onun yerine dudakları büzüştürecektin. Hadi ya. Ha. Ne bileyim abi işte yavaş yavaş. Dudaklarını sıkacaktın, o dinleyiciye olduğu gibi geçerdi. Hakikaten Taner Karadağlı radyoya çıktı derlerdi ama ha ha ha diye güldüm. Ne oldu şimdi? Biraz İngilizce falan konuşsam. İskoç aksanı yapsam biraz. Biraz Amerikan aksanı yapsam. Toparlarsın ama ilk önce kahkahayı unutturman lazım. Ha, o zaman onu yarın. Sen yine aynı şekilde yarın git. Yarın gel. Durdururken. Öyle bir konuşmaya başladık. Tamam. İrlandalı gibi. Öyle bir şey. Şimdi hayırlı uğurlu olsun. Avrupa şampiyonası bitti. Bir boşluğa düştüğümüz herhalde açık. Lay lay lay lay. Hakikaten bir boşluğa düşecek insanlar. Çünkü ben şimdi her gün maç, artık öyle bir şey yok. İçimiz kıyılmıştı zaten, iyi oldu. Ama galiba bizimkiler kazanmış gibi bir durum oldu. Kiler mi? Yani ne bileyim şey değil mi? Bizimkiler. İspanya istiyordu galiba Türkiye genel olarak. Finalde evet İspanya istiyorduk ama maalesef biz çıkamadık. Biz çıkamadık orada da İspanya'nın kazanması bizim işimize geldi. Çünkü tarihi bir şey dönemece girdik. Bugüne kadar hep Almanya yenilince biz yenilmiş sayılmıştık. Evet. Ama bu sefer biz yenildik diye Almanlar da yenilmiş sayıldı. Aa, nasıl oluyormuş Helmut? Hayır, aslında Almanya bizi yendiği için biz de yenmiş sayılmıştık ama yani son anda yine finalde İspanya'ya yenilince Almanlar biz de yenilmiş sayıldık. Yine o curse başladı. Yani bir maç sürdü o şey yapmıştık, o curse'ü kırmıştık hakikaten. Hakikaten evet. Lanet açmıştık. Devam ediyor şimdi. Şimdi tekrar öyle bir şey oldu. Bu arada İspanya'nın hocasını biliyorsun Ege. İspanya'nın hocası. Yaşlı başlı adam. Yaşlı başlı adam. 70 yaşındaki Aragones. Demek ki burada bir Fenerbahçe'ye şey ortaya çıktı. Geldi biliyorsun. Futbol artistlik değilmiş. Futbol evet. Yani evet. O fularları muvularları bağlamalar falan. O biraz efendim, işin şeyi Alman canım. Teknik direktörünü söylüyorum. Öyle fularlar falan. Öbür tarafta da hakikaten boş vermişliğin göstergesi olan eşofmanla çıkma. Yani ikisini karşılaştırdık ve hiç artistliğin hiçbir etkisi olmadığı ortaya çıktı futbolda. Vallahi şöyle söyleyelim. Hakikaten İspanyol basını Aragones'in istifasını istemişti. İşte bu ne biçim teknik direktör? Bu nasıl adam? İşte bağırıyoruz, çağırıyoruz, hiç cevap vermiyor bilmem ne falan diye böyle bir sert bir çirkin bir gerilim vardı medya ile arasında. Fenerbahçe ile de imzalamıştı biliyorsun sözleşmeyi, artık evet. Önümüzdeki sene Fenerbahçe'de göreceğiz kendisini. Dededen özür dilediler diye bugün gazetelerde manşet. Eşekler gibi özür dilediler diye onu çevirsinler. Tabii de orada Fenerbahçe medyası olmadığında İspanya'da böyle işte buradan şey ya takviye olarak gitselerdi aslında. Şimdi çünkü artık Fenerbahçe bünyesinde adam imzayı da bastığına göre tabii. Eşek gibi özür diliyoruz diye bütün şeyler nelerler İspanyol gazeteleri. Bir de bu teknik direktörün akıbeti kaderi bu galiba. Nasıl yani? Eleştirileceksin. Zafer kazanınca da yere göre sığdırılamıyorsun. Aynı durum mu? Biraz öyle galiba, doğru söylüyorsun evet. Ama ben en çok şeyden endişelendim. Maç sonrasında bütün futbolcular aldılar Aragones'i. Havaya attılar tuttular. Yapmayın evladım. Ablam yapmayın demiş adam. Ama yani hakikaten korktum ben. Yani imzayı atmamış olsaydı problem yoktu da. Yani hafazan Allah başına bir şey gelse, öyle bir madde de yoktur sözleşmesinde. Fenerbahçeliler daha çok korkmuştu. Atmayın lan adamı, atmayın, dünya kadar para verdik onu falan i̇şte, diye izlemişler. Öyle bir şey ya, sözleşmede ne var bilmiyorum ama. Hani sevinç gösterileri sırasında düştü ve maalesef çalışamaz duruma geldi. O yüzden para iade gibi bir şey de yoktur. Benim çok güzel manşetim hazır spor basınımız için. Ne? Fenerbahçe'nin ilk galibiyetinden sonra. Hı. Aragones Dragones. Ne bu Ege? Ne bu yani? Adamın isminden Dragon işte. Aragon Dragon. Dragon ne, ben onu anlayamadım. Ejder. He. Onu da Kanarya'yı da böyle ejderha gibi çizseler. Çok hoş. Güzel ya. Süper fikir. Çok mu zorlanmış oluruz? Bilmiyorum artık. Spor basınımız yapamaz mı bunu? Bu süper fikir. Tebrik ediyoruz seni. Anladım. Trabzon hamile bıraktı diye şey yaptığınız zaman spor basınımız çok güzel oluyor da ben Aragones, Dragones deyince mi yavan oldum? Buyurun efendim. Öyle bir şey yapacağım sana ya. Bir gazete ayıracağım sana. Manşet manşet Anadolu. Sırf manşetlerden oluşan bir gazete. 8 sayfa. 8 sütuna manşet. Sütun. Gazetenin adı da sütun. Gazetenin sütun yine bayilerde. İlk sayı. Bayilerdeyiz. 8 sütun. Ayrıntı yok. Aşağıda var. O kadar. Küçük küçük kısmın çizgi böyle yazı gibi göstereceğim. Biraz da karikatür falan çizersin. Bir şeyler çizersin. Dava açılsın diye. Aa, doğru. Öyle bir şeyler. Buyursunlar efendim. Aa, öyle bir şey. Hakikaten. Mars'ta ilgili bir şeyler var mı? Bak güzel toprak var falan Mars'ta diye Mars'ta su bulunmuş ama kuyu suyu çıkmış diye haber var. Hı, soğukmuş ama. Hı, soğukmuştu. İyiliklerimiz ısınmış. Ümit Besen'le ilgili bir haber var. Bugün pazartesi Ümit Besen'i olduğu bırak için. Benim hafta sonuma gölge gibi bir haber düştü. Hakikaten asaplarım da bozuldu. Keşke bomba gibi bir haber yani düşseydi. Yani İzmir'den çok güzel anılarla ve bu üzüntüyle dönüyorum. Ferdi Özbeğen hastaymış. Bir hadi canım. Moralim bozuldu ona. Ferdi Özbeğen de bizimkilerin bir çocukluk arkadaşı çıktı. Babası da Papyon Hasan mı? Gerçekten Papyon mi? Osman mıymış neymiş evet. Her kime söylediysem onların evi fırının oradaydı diye şey yaptı. Aa geçmiş olsun çok ya. Hastaymış. Gitseydin yani. Bir el öpmeye. Bilmiyorum ki İzmir'de midir, nerededir. Çocukluk arkadaşı da ondan sonra hiç kopmamıştık diye bir durum olmamış yani. Kopulmuş anlamı. Kopulmuş. Çok geçmiş olsun diyelim. Hakikaten ve Ferdi Özbey'in de o bet sesiyle o kadar güzel şarkıları var ki. Bir tane şarkısını da dün yol boyunca kardeşime söyleyerek onu delirttim. Sana da söyleyebilirim istersen. Söyle bakayım ben bilmiyorum çok Ferdi. Elini sallasan ellisi. Dirin dirin. Saçını sallasan tellisi. At başından eskisini. Al al al al yenisini. Ben çok... yarın bunları getireyim de radyoda bir neşemizi bulalım. Biraz getirsen hakikaten. Şu... Yıllarca küçümsedik piyanist şantör diye. Hepsi bence bir Jules Holland'tı, bir Elton John'du. Birbirlerinden değerli sanatçılardan bahsediyorsun. Hakikaten piyanist şantör diye yapıştırdık bir yaftı. Ne oldu yani o piyanist şantör tavernaları bizde de yurt dışındaki gibi piyano bor olarak değerlendirilebilirdi. Yok. Piyanist şantör. Gerizekalılar. Tabii canım. Bak işte taverna müziğinin ünlü ismi diye bahsediliyor bugün Ümit Besen'den. Dev sanatçı. Ümit Besen iyi günde kötü günde mekanı cennet olsun adlı yeni albümünü çıkarmış. Ben de. Böyle bir mesajlı albüm zannettim ama. Hayır. Yeni albümünü çıkarmış. Helal olsun Ümit'e. Hayırlı uğurlu olsun. Bunlar Taverna'nın üst silahşörleri diye bir şey vardır. Ümit Besen. Ondan sonra. Bak çok enteresan. Hayat nasıl hiçbir şeyi affetmiyor. Piyanist şantörlerle falan coşuldu. Ondan sonra udiler geldi piyanist şantörlerin yerine. Ama nasıl yuva yıkanın yuvası olmazsa udilerin de yuvası olmadı bak. Ama udilerle onlar aynı anda geldi neredeyse ya. Onların arasında coşkusu çekişme falan. Vardı. Var mıydı? Tabii Casio Org klasik UD'a karşıydı. Roland E70 diye biliyorum ben. Roland E70 çok sonra. En başta hem hesap makinesi hem org olan bir alet vardı Casio'nun. Casio FX bilmem neymiş. Aynı zamanda mesela Taverna'nın hesabı da oradan. Bir taraftan çalıyordu yandan hesabı çıkarıyordu. Kendisi şantörde. Onu da ilk Rıza Silahlıpoğlu'da çıkarmıştı. Hatta burnuyla hesap yaparken burnuyla da çalıyor adam falan diye efsane de çıkmıştı hakkında. Evet. Ne oldu Rıza Silahlıpoğlu'ya ya? O çünkü başka bir şey. Burnu sıkışmış klavyeye. Çıkaramamışlar öyle kalmıştı. O tavernacı değildi ama. Değil mi? Pazar yok, 78 pop... falan gibi bir şeyde çalıyordu en son. İşte o loop'a girdi o pazar. Bir daha pazar 78 ne zaman 2078'de mi gelecekti? Lost'un finalinde öyle bir şey oldu. Öyle. Lost'un finali oraya bağlanacakmıştı. Duydun mu? Pazar 88'de. Çünkü orada da bir zaman kayması varmış falan filan. Hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ediyoruz Ümit Besen'i. Bundan sonra da piyanist şantörü küçümseyen terbiyesizdir. Ferdi Özbey'in o şarkılarını ben bir getireyim de. Hı. Hele bir şeyi söylemiş. Gülmek için yaratılmış gözlerde yaşlar. Aa evet ya çok i̇şte güzel. İşte onu öyle bir sana. Söylüyor ki hakikaten niye lan Allah Allah böyle yaratılmış gözlerde yaşlar niye diye. Çok güzel söylemiş hakikaten onu bir dinlemek dinletmek lazım. Dinlemek dinletmek boynumuzun borcudur. Doğru. O zaman efendim ben size bir reklam coşkusu yaşatayım mı? Aa, çok ama iyi yani, olur. Coşmak için yaratılmış kalplerde sevda niye? Efendim? Buyursun. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Radyo Tülesi'nin Spanora'nın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ben de büyük bir gurur içindeyim. Çünkü günün gazetelerine bu sabah Tamer Karadağlı ile bakıyorum. Tamer abi günaydın bir kez daha. I can't. Yes. For no Bible. Yeah. Çok iyi ya. Nasıl abi? Çok güzel oldu hakikaten şu anda. Az öyle bir şoka uğradı ki dinleyicilerimiz. Evet. Senin sesini duymalarına rağmen anlamıyorlar şimdi. Bu Tamer Karadağlı. Ne oldu? Oktay Demirci'nin vücuduna mı Tamer Karadağlı girdi? Tamer Karadağlı'nın bedenine mi Oktay Demirci girdi? Bunu bilemiyorlar. Ya aslında tam şey yapamadım. Yani ben yarın diye düşündüğüm için bu şeyi yarın yapacağız diye düşündüğüm için birazcık keşke daha iyi bir şeyler söyleyebilirdim ya. Yani I wish. Ben de... seni az çok tanıdığım için yarın da bundan daha iyi olmayacağını düşünürken ben bir anda yapalım dedim yani. Olur mu ya? Çalışırdım falan bir şeyler yapardım. Osmanca I am I can't falan çok iyi oldu. Güzel oldu değil mi? Yani özellikle o dudak büzüştürmeleri. Scotland ya. Sen Scotland ya dedim. Şimdi, çok iyiydi ya. Madem öyle espriler şakalar bir yere kadar, hayat bir radyo programı değildir. O yüzden gerçek haberlerle devam ediyor Modern Sabahlar. Amerikan Temsilciler Meclisi desem sana. Temsilciler Meclisi derim ben de sana. Temsilciler Meclisi 2025 yılında dünyaya teğet geçmesi beklenen Apophis adlı göktaşını uçurması için NASA'ya yetki vermiş. Uçurması derken. NASA'da ne havaya girmiş ise artık böyle hakikaten maymuna çevirmiş Temsilciler Meclisi'ni. Mars'a gideceğiz diyorlar, dünya kadar para. Oraya gideceğiz. Bu şeyi havaya uçuracağız falan. Filmin etkisinde kalarak bu. Armageddon'un mu? Armageddon'un etkisinde. Canım kalarak. Filmin de etkisinde belli bir süre kalınır ya. Kaç sene önce filmin neyin havasını atıyorlar hala da. Ne canım ne olacak? Jules Verne'in romanlarının etkisinde kaldılar da denizaltı yaptılar, Ay'a gittiler. Filmin etkisinde sürsün o kadar orada Bruce... Willis ağlıyordu falan. Oradan düşünsünler, hesabını yapsınlar. Böyle uyduruk bir şey olabilir mi ya? İlk sayfada 2025'te dünyaya teğet geçecek diyor. Açıyorum ayrıntısını. 2029'da dünyaya teğet geçecek. Herhalde yalayıp bayağı şöyle bir dolaşarak mı geçiyor? Teğet dediği de ne kadardır acaba? Bir de niye NASA yapıyor bu işi? Niye Amerikan temsilciler? Niye bizim meclisimizden yetki çıkmıyor mesela bu konuyla ilgili? Makine Kimya Enstitüsü mü yapacaktı? Oraya böyle tak tak tak saydıracağız 40. Neydi o bizim tabancamızın adı? Bir tane meşhur tabancamız vardı bizim. Silahlara ne kadar uzak olduğumuzu da görüyorsunuz. Makine Kimya'nın yaptığı. Dur bakayım ya, neydi? Kırıkkale miydi? O silahların adı. Tak tak tak tak tak saydıracağız. O zaman milli maç sonrasına denk getirsinler de şey olsun. Niye o taraftan mı teğet geçiyormuş? Ben onu da bilmiyorum. Şu silahın adı da... O yandan benim... geçiyormuş. Silahın adı da benim kafama bak takıldı. Kırıkkale yapıldığı yerdi o kesin de. Acaba ismi de mi öyleydi ya? Ben dinleyicilerimizin de silahsızlanma taraftarı olduğunu düşünerek çok cevap geleceğini zannettim. Ya ne bu, nasıl hakikaten? Ama şimdi nasıl diyeyim? Yıllarca manyak dediğimiz Haktan Akdoğan. Hı. UFO denince akla gelen ilk isim oldu ya. Evet. Bu NASA'da benim anladığım kadarıyla uzaya, aya falan adam göndere bu konuda otorite gibi bir şey oldu. Uzay deyince yani NASA. Uzay deyince NASA geliyor. Tabire böyle bir, her uzaya çıkan geminin yanına da NASA falan diye reklamlarını da yaptılar. Uzayla adeta bütünleştiler yani. Doğru söylüyorsun. Akıllı adamlar. Yayla gibi uzayın tek sahibi şu anda onlar. Sahibisi da denilebilir yani. Niye canım, bir sürü şey, Rus'ta uzaya çıkan Rus'ta var. Çin'de var. Onların niye merkezi yok? Onlar çünkü salak çevrelerine bakındılar. Bunlar hemen böyle aşağı. Onlar çevreleriyle ilgileniyorlar. Amerikalılar uzaya çıkar çıkmaz aşağısıyla ilgilenir. Habire oraya mesajlar bilmem neler. Sen şimdi Yuri Gagarin uzaya çıktığında bir esprili bir lafını hatırlıyor musun? Uzaya da çıktık hadi falan filan diye. Neil Armstrong ama. Neil Armstrong'un lafı hepimizin dilinde. Çünkü uzay dediğin şey halkla ilişki aşağıda yürütülüyor yani olay. İşte ben de demin o Tamer Karadağlı şeyinde öyle yapmaya Arkanot çalıştım. Arkanot diyerek onu yapmaya çalıştım. Onu yapmaya çalıştım ama oturmadı. Bu arada Yuri Gagarin var ya. Çiçeğini tutamıyormuş. Hadi canım o ya, noktaya gelmiş. Ya o uzay pislik. Hakikaten çok çok yıpratmış. Ya hakikaten çok yıpratmış. Neyse şimdi dünyayı bekleyen en büyük tehlike diye nitelendiriliyormuş bu Apophis'in 2025 ya da 2029 tam bilemiyoruz. Yani 2012'de geliyordu dünyanın sonu Maya takvimine göre. İşte onu atlatırsak. Onu atlatırsak. Bir darbe daha geliyor ondan sonra. 13 sene daha var. Öyle bir şey var. 20 milyon tonluk 300 metre çapındaki bir göktaşı. Ufak göktaşı. Bir göktaşı. Çarpar diyormuş. Zaten Temsilciler Meclisi'nde Armageddon yasası olarak konuşulmuş. Bunu şaka diye yapıyorlar değil mi ya? Valla ben Temsilciler Meclisi'nin bu hani kurul salonunda mı konuşuldu bu? Yoksa orada da büyük ihtimalle sigara içmek yasak bahçede mi konuşuldu Temsilciler Meclisi? Hani burada oluyor ya öyle. Mesela her partiden birkaç kişi bir araya gelse. Geçenlerde olmuş hatta böyle şakalaşmalar falan olmuş. Nerede olmuş ya? DTP'li milletvekilleriyle MHP'li milletvekilleri falan. Ne yapmışlar? İşte Bozkurt selamı nasıl yapılır falan filan diyor. Sigara içerken böyle yakınlaşmalar. Orada da büyük ihtimalle sigara şeyinde. Birbirlerine mi göstermişler? Aha, cumhuriyetçiler, demokratlar bir araya gel. Arada yeşillerden birisi falan filan. Oh, biz de burada Temsilciler Meclisi'ni kurduk ya diye takılırken Armageddon yasası da o arada çıkmıştır. Sonra öbür tarafa dönünce gene eski şeylerine dönmüşler. O zaman NASA biraz işgüzarlık yapıyor. NASA oraya da sızmış. Temsilciler Meclisi'nden bize haber geldi. Sigara içerken böyle böyle konuşmuşlar bahçede. Büyük biz bunu hemen devreye alıyoruz diye böyle bir şey yapıyor herhalde. Çünkü bayağı ciddi ciddi şey yapmışlar yani. Eğer demişler bunu şimdi patlatmazsak 2029'da. Patlar. Elimizde patlar mı demiş. 2036'da teğet geçtikten sonra 2036'da tekrar geliyormuş bu. Apophis. O zaman da gözümüze geliyormuş. Doğru geliyormuş. Manyak mıdır nedir bu da? 2036'da yeniden dünyaya yaklaşacak ve dünyaya çarpacakmış. Şey nasıl yok. Böyle bir yörüngesi var bunu anlamadım ki ben. İşte gidiyor, neyin geliyor. Çevresinde dönüyor abi? Bunun böyle bir yörüngesi olmuyor mu bunların? Halley'in mesela çok geniş de olsa böyle bir yörüngesi var. 76 yılda bir geliyor. Bu şimdi bir teğet geçiyor. Ondan sonra öbür taraftan mı dönüyor? Nasıl şey dünyanın çevresi neyin çevresinde dönüyor böyle pis pis? Dönüyor işte abi dönüyor. 13 Nisan 2036 baksana net tarihte vermişler. Atmışlar kafaya. 13 Nisan 2036 en tehlikeli tarih olarak görülüyor. Benim korkum şey böyle yakından geçen bir göktaşı bilmem ne çok güçlü bir manyetik akıma dünya maruz kalsa. He. Bütün bizim artık her şey dijital ya hard disklerde evet. Onları bir silip giderse diye korkuyorum. Çünkü How I Met Your Mother 3. sezon ben seyretmedim mesela. Koydum şimdi DVD'yi. Onları CD'ye çekeceksin abi. Diye CD'leri de maymuna çevirir o. Çekmez. CD'ye mi aktarmamız lazım her şeyimizi? Her şey CD'ye aktar. En kötü ihtimalle Jingo yok mu senin küçük Jingo? Jingo'lar uçar canım bütün öyle bir göktaşı doğru, geçti. Jingo. How I Met Your Mother'ın 3. sezonu bir göktaşının geçmesiyle ortadan kalkabiliyor. Düşün bak. Doğru. Sadece göktaşı geçtiği zaman öyle bir şey de olmuyor abi maalesef. Çarptığı zaman CD'yi çizebilir. Çarptığı zaman toz bulutu oluşuyormuş. Toz bulutu güneş ışınlarını engelliyormuş. Dinozorların başına gelen. Dinozorların başına gelen aynen insanların başına gelecek. Rezalet. Yani şeyler çalışmayacak. Güneş enerjisiyle. Hesap makineleri. Hesap makineleri çalışmayacak. Sonra o şeyler oluyor ya güneş enerjisiyle sıcak su. Gün su mu? Gün su. Gün sular da çalışmayınca insanlık leş gibi. Millet koktuğu için kimse birbirine yaklaşmayacak. Böyle bir su neslinin devamı da gelmeyecek. Kokan kokan adamlar. Kokan kokan. Günsu bu arada piyasaya erken girmek için alelacele bulunmuş bir isim değil mi? Gir. Hemen yaz belgeyi yaz hemen. Ne olsun ismi abi ismin olsun. Günsu. Böyle mi bulunmuş ya? Bence çok güzel bulunmuş. Ben Ankara'da galiba Günsu diye biliniyor. İzmir'de Günsu diye dolaşan da pek yok. İzmir'de ne diye biliniyor? Esas İzmir. Güneş enerjisi diye geçer İzmir'de. Güneş enerjisi ne ya? Hesap makinesini çalıştırıyor. Çatıya da güneş enerjisi yaptıran caiz diye. Ve ondan birileri de korkardı. Çarpıyor diye. Çarpıyor mu? Arkadan nasıl korkularla yaşamışız yıllarca. Neyse göktaşımız tepede asılı dursun. Göktaşının hangi tarihte geleceği bile kesin değil ya. 2025 mi 2029 mu? 4 sene saçma şey var. Şeyler. 2025, 2029, 2036. 3 tane tarih vermiş açık bir şekilde. NASA tehlike olsun diye. Geçiyoruz. Dünya kadar vakit var daha. birazcık daha hakikaten vaktimiz var. O zamana kadar belki Mars'a taşınacağız komple. O zamana kadar kadınlar ne tip erkeklerden hoşlanıyor bari onlara bakalım. Kadınlar ne ister? Kadınlara kirli sakallı erkek çekici geliyormuş. O yüzden bıyıklı kadınlar var ortada. Ne onlar? Ben de bıyığımı almayayım ki kirli sakallı erkekler gelsin bana. Nedir o kirli sakal? Ben bürgeden biliyorum. Başka birisinden bilmemem de çok normal. Neyi rahatsız oluyor kadınlar sakaldan. Kirli sakallar, sakallı bir adamın haşır huşur sana temas ettiğini düşün. Rahatsız olursun. Uzaktan belki güzel bir görüntüdür de. Ben şahsen rahatsız olurum ya. Sakallı bir adam gelse bana haşır huşur temas etse. Hani bir kere bir öpüşürsün falan tamam da. Merhaba abi ne haber falan diye. Sakallı adam diye düşünürsek başka yani beni öpen bir adamın sakalsız olmasını da tercih etmem. Daha doğrusu beni birisi öpecekse. Ama şöyle erkek düşün. Olmasın yani. Hayır, sakallı sakalsız fark etmez. Şöyle düşün, iki kişi geldi sana. Evet. İyi günler Ege Bey diye geldiler ikisi de. Sizi... Biz sizi öpeceğiz diye böyle bir iki kişi. Biri tamamen kirli sakallı, biri akça pakça, beyaz yüzlü bir adam. Hangisini tercih edersin? Biri öpecek mecburen. Ben o akça pakçayı tercih ederim, çok özür dilerim. Vallahi ben herhalde sakallıyı tercih ederim. Çünkü hani böyle bir şey olacaksa bari tamam. Tamam basıyla girelim diyor. Bence özel zevklerimizi yayına karıştırmayalım. Evet hakikaten bunu keşke... Biz işte hatamız koridorda konuşacağımız şeyle stüdyoda konuşacağımız şeyi karıştırıyoruz hakikaten. Doğru. Şimdi ben bir şey hatırlıyorum. Çok özür dilerim. Kadir İnanır'ın evet. Yeğenlerinden biri. Levent İnanır mıydı? En iri olanlara. En çok benzeyeni ve en ünlü olanı ise olur. En ünlü olanı. Tamam. Kafası peynir tenekesi büyüklüğünde olanı. İşte o bir gün Doktor Stres programına çıkmıştı. Evet. Orada bir kadın var. Ne... Kadın şöyle demişti kendisi. Siz nasıl çıkıyorsunuz öyle televizyona pis pis sakallarınızla diye. Hadi ya. Ha. O da size ne hanımefendi karım böyle seviyor demişti. Gerçekten de araştırmanın sonucuna uygun bir açıklama yapmıştı. Ben o zamandan beri şeye inanırım yani. Bir adamın karısı nasıl seviyorsa adamın da öyle dolaşmak zorunluluğu vardır diye. Belki o kendisi sevmiyordur. Ay kaymak gibi olsam hiç batmasa falan diyordur ama karısı öyle seviyor diye. Çok güzel açıklamış adam. Levent İnanır da boynum kıldan ince. Kafam peynir tenekesi kalın ama boynum kıldan ince demiş. Bu arada Nedim Saman'a ne oldu ya? Nedim Saman onun o günden sonra. Hayır onun bir lahmacuncusu mu vardı? Bir şeyi vardı Nedim Saman'a. Peynir işine girdi. Ben ne işi yapsam ne işi yapsam diye çevreye bakınca Levent İnanır gör. Peynir. Salatacısı mı vardı? Bir şey vardı ya. Salata bar. Doktor. Doktor bilmem ne diye bir şey vardı. Pembe böyle kavun içi bir şey vardı. Neyse ben onu kendi içimde tartışırım. Ne olmuş şimdi sakallı erkekler diye? Şimdi bunu evrime mi dayandırmışlar? Koskoca İngiltere'de üniversitenin uzmanları 76 kadınla araştırma yapmış. Ve bunu çok özür dilerim Milliyet gazetesinin arka sayfası tamamen bununla ilgili. 76 kadına 15 erkeğin sakalları farklı uzunluklardayken haşır neşir etmişler. Evet. Erkeklerle. Ve kirli sakallı erkeklerin kadınların çoğu tarafından en çekici olarak bulunduğu ortaya çıkmış. Şimdi bu böyle çıkıyor ya. Yarın bir günde hiç sakalsız erkeklerin daha çekici olduğu ortaya çıkar diye İskoçlar açıklama yapar. Ben yani bir de kirli sakalın aşamaları mesela kirli sakalda. Hı. Şu yanak üstü kılları da tam bu hani şakağa denk gelen kıllar he. Olmalı mı? Yoksa onu Kızılay ODTÜ arasında çalışan bir şoförümüz gibi güzel bir şekilde çizdirmemiz gerekiyor mu? Öyle mi? Çizdirmiş mi? Yani öyle çiziliyor ya sakal hattı çiziliyor. Çok güzel düzgün bir şekilde kirli sakallar var. Ya tabii, berbere tabii gidiyorsun mesela beni kirli sakal yapar mısın diye. Berber de burada hattını çok güzel çiziyor böyle. O sakal ODTÜ değil ya. Kızılay diye bir hat çiziyor oraya. Hiç böyle hani aradan çıkmış bir kıl yok. Mesela evet. Benim şu andaki sakalım pis bir sakal. Burada da var, şurada da var. Her tarafta kıl var. Yünlü sakal. Öyle değil işte. Özenmen lazım. Yani o elmacık kemiklerinin üstündeki kıllar sakala girmiyor abi. Sakala girmiyor. O pislik yok. O. O pislik. Onun atılması lazım. Öyle bu arada şey, hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir sözümüzü de geçtiğimiz günlerde hatırladım. Ben yine biraz daha taşıyalım bu sözü diyorum. Bir insanın ağzının kıllı olması. Ay o da tatlı bir çocuktur ama ağzı biraz kıllıdır. Gerçekten de kıldan yünden konuşurken bu güzel sözü anmakta boynumuzun borcuydu diyerek ben Alan Clark'a geçiyorum. Alan Clark kim abi? Alan Clark sana kurban olsun. Benden daha iyi İngilizce söylüyormuş adam. Blow Me Away dinleyeceğiz sevgili dinleyiciler. Ama şarkıyı size Tamer Karadağ'ı anlamamı söyleyecek. Tamer blow, abi. Blow Me Alan Clark. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. New York Radyonuzdaydım. Hyper Balad'la Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Dünyada dönmeye devam ediyor elbette. Ve o dönüşler kimimizi hayatın köşelerine savururken bazıları da tam merkezin ortasında döngünün kalbine yer alıyor. İşte o isim Tamer Karadağlı. Bir kez daha bizlerle birlikte Modern Sabahlar'da. Tamer abi günaydın. A bottle I've got two bottles. Teşekkürler Tamer abi. Buyur. Dönüm dönüm Anadolu köşemize bugün itibariyle başlıyoruz. Çünkü yaz yayın akışına geçtik Modern Sabahlar'da. Buyurun efendim. Hayırlı uğurlu olsun. 30 Haziran itibariyle niyeyse Haziran'ın son günü başlıyor. Haziran döngüsü dediğimiz sürece girmiş oluyoruz çünkü. Bu isminden de belli olduğu gibi dönüm dönüm Anadolu. Her gün bir dönümü inceliyoruz bu kadarıyla. Evet ve çiftçinin yanında olduğumuzu da bu vesileyle bir kez daha her hafta 15 dosta dakikada düşmana ilan ediyoruz. İlan ediyoruz 15 dakika konuşsak da. Bu hafta dönüm dönüm Anadolu'da ele alacağımız mahsulün adı karpuz. Karpuzumuz. Yani bir başka deyişle karpuzdan bahsedeceğiz. Bu senenin nasıl verdi? Kabak aşısıyla karpuz iyice muşmulaya dönen karpuzdan bahsedeceğiz. Aynen öyle. Aynen öyle. Özellikle Adana karpuzu artık ününü kaybediyormuş. Yapılan açıklamalar niye böyle oldu? Vallahi maalesef hani iklim işte yağmurlar azaldı falan filan hiç bunlarla alakası yok demişler. Bastılar aşıyı, bastılar aşıyı. Adanalı dinleyicilerimiz varsa lütfen bu konuda ne oldu o güzelim karpuzlar? Hatta karpuz konusunda uzmanlar varsa pijamalı karpuz yerini ne zaman o daha doğrusu sahnenin ne zaman çıktı? Benim çocukluğumun karpuzu yeşil kocaman yuvarlak karpuzlardı. Şimdi evet, böyle daha uzunlamasına pijamalı karpuzlar gündemde. Hani şeyler vardı. Bir tane çocuk oluyordu ya karpuzun içine oturtulan çocuk fotoğrafları. Orada hep o karpuzlar yeşil yeşil. Dikkat edilsen onaylamadım ben çocuğu. Hatırlamıyorum ya. Karpuzun içine oturtulan çocuk ne abi? Sakallı bebek haberini hatırlıyor musun? Tamam hatırlıyorum. Onun öbür sayfasında da o vardı. Karpuzun içine çocuk oturtmuşlar. Adana'da 20 kiloluk karpuz yapıldı falan gibi bir haber. Sadece üretici olmanız gerekmiyor dönüm dönüm Anadolu'ya katılmanız için. Tüketici olarak da tüketici bize olarak ulaşabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bu arada dinleyicilerimize bir konuda daha çağrı yapmak istiyorum ben. Bengali Handover'a gerek ya da kumdani bendenana diye bir şarkı var. Eski bir şarkı. 2 yıl öncesinde olabilir. Ne o ya? Yabancı mı? Yabancı. Ama Afrika galiba. Hengene bendene kandene yolunamana kendine langene önünde böyle öyle bir şarkı var. Onun da ne olduğunu bilen. Hem karpuz hem bu kumda. Keşke onu kasede çekin de getirseydin, getirin deseydin. Kasede çekemedim işte. Hayır ha, sen değil. Sen değil. Çünkü ikisini de sorunca aynı karışacak şimdi. Hem evet, karpuzu soruyoruz hem şarkıyı. Onu 90'lık kasede çeker misiniz diye soruyoruz buradan. Buyurun efendim ne olmuş karpuza? Karpuz vallahi kabak tadı veriyormuş maalesef. Verir, yavan tadı verir. Yani ondan sonra da karpuz satılmıyor. Kim ne alacak karpuzu? Kerek kerek karpuzla. Hakikaten renk öyle var, tat yok. Hakikaten öyle maalesef. Çok çok çok verilsin diye üreticiler kabakla aşılayıca maalesef tatsız tutsuz bir şey olmuş. Ondan sonra da üretici şey kan aldı diye şey yapıyor. Bas aşıyı şey ama gülüyor üretici. Bas aşıyı, bas aşıyı diye. Sonra kimse yemeyince de kan aldı. Burada bir yanlışlık var bir yerde. Sezon başında 1,5 YTL'ymiş kilosu. Hı hı. 5 yeni kuruşa kadar düştü bugünlerde. Yediniz değil mi siz karpuz? Yedik de eşek yemezdi vallahi normal şartlarda o hadi karpuzu. Hadi ya kötü müydü? Hakikaten yaman bir şeydi vallahi ya. Vallahi biz bir yedik. Geçen hafta bir bize gelen misafirlerden biri getirmiş. Güzel mi? Misafir de değil artık gerçi yani de. Bir artık tatlı bedava olduğu için mi o kadar tatlı geldi? Yoksa hani o dört kat çıkmadığı için bilmiyorum da. Yani bir güzeldi nasıl bir zamanların karpuzu böyle. Ya bir göbeğini yiyorsun ya kardeşim. Göbek bu karpuzun göbeği artık. Burada da tadı olmayacaksa nerede olacak yani? Vallahi çok güzel. İnsanlar ilk önce bu aşılar yüzünden o güzel karpuzun çekirdeğine de hasret kaldılar. Eskiden böyle ondan parmağım kadar çekirdekler çıkardı. Onlar da yenirdi eskiden. Yenirdi. Şimdi yiyemiyorsun ki. Yokluktan mı yiyorduk biz onları eskiden? Kabak çekirdeği gibi oldu. Yokluktan değil canım. İnsanlar büyük karpuza da dana muamelesi yapıyorlardı. Nasıl dananın derisinden kemiğine kadar her şeyden her fayda oluyor. Her şeyden doğru. Da. Doğru. Benim eskiden karpuz kabuğundan kıyafetlerim ve gemilerim. İyi güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Bu arada bir tane bile dinleyicimiz aramadı. Demek ki hakikaten karpuza olan ilgi sıfır. Yok, tam reklamlar sırasında aradılar. Bunu üretici gibi düşüneceksiniz. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay.